Wyspom oraz Bielsko-Biała. W programie m.in. Fatoumata Diawara, Vashti Bunyan, Dub Spencer and Trans Hill oraz Lunch z Borowsem. Wystawy, Kowalnia oraz Per Ars Ad Astra, festiwal intymnych opowieści. Szczegóły na arscameralisfestival.pl. Patronem medialnym jest program drugi Polskiego Radia i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jest wniosek prokuratury o areszt tymczasowy dla byłego senatora Aleksandra G. Decyzja sądu jutro. Władimir Putin zaniepokojony konfliktem na Ukrainie. Rosyjski prezydent przyznaje, że naruszane jest porozumienie pokojowe z Mińska. Mikroorganizmy powiększone 500, 1000, a nawet 10 tysięcy razy. Na niezwykłą wystawę w czwarte urodziny zaprasza Centrum Nauki Kopernik. Jutro krakowski sąd zajmie się wnioskiem o tymczasowy areszt dla Aleksandra G. Były senator i biznesmen jest podejrzany o podżeganie do zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Aleksander G. dziś w specjalnym konwoju został przewieziony z Poznania do Policyjnej Izby Zatrzymań w Krakowie. Śledczy chcą, aby podejrzany trafił za kratki na 3 miesiące. Swój wniosek tłumaczą wysoką karą, która mu grozi, oraz obawą matactwa. Mamy uzasadnione podejrzenia, że gdyby pan Aleksander G. w tym momencie przebywał na wolności, mógłby na pewno wpływać bezprawnie na tok tego śledztwa. Piotr Kosmaty z prokuratury apelacyjnej w Krakowie zaznacza, że wciąż poszukiwane są zwłoki porwanego 22 lata temu, a potem zamordowanego Jarosława Ziętary. Cały czas pracując dość ciężko i żmudnie posuwamy się do przodu, tak mogę na to odpowiedzieć. W śledztwie wznowionym 3 lata temu przez krakowską prokuraturę przesłuchanych zostało ponad 100 świadków. Duży udział w postępowaniu mają funkcjonariusze z krakowskiego Archiwum X, specjalnej komórki policji, która zajmuje się wyjaśnianiem zbrodni sprzed lat. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Władimir Putin zaniepokojony trwającą na Ukrainie wojną domową. Według rosyjskiego prezydenta cały czas naruszane są porozumienia pokojowe zawarte w Mińsku. Według gospodarza Kremla konflikt zbrojny na Ukrainie jest o tyle niebezpieczny, że toczy się u samych granic Rosji. Nie patrząc na mińskie porozumienia, kontynuowany jest ostrzał miast i giną cywile, cytują Władimira Putina rosyjskie agencje. Prezydent Rosji zauważył też, że w ostatnim czasie podejmowane są na świecie próby nowego pisania historii, tak aby odpowiadała ona czyimś geopolitycznym interesom. Widzimy, że następują próby przekodowania społeczeństwa w wielu krajach, w tym również w Rosji, co wiąże się z próbą napisania historii od nowa. Stwierdził Władimir Putin na spotkaniu z nauczycielami akademickimi. Wezwał przy tym młodych naukowców, aby bronili interesów ojczyzny, wykorzystując swoją wiedzę. Gospodarz Kremla ostro skrytykował autorów Wielkiej Rewolucji Październikowej, nazywając bolszewików oszustami, którzy nie wypełnili swoich obietnic. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z takim mandatem wielu kierowców jeszcze nie miało do czynienia. Fotoradary coraz częściej rejestrują nie tylko prędkość, ale i samochody przejeżdżające na czerwonym świetle. Ale zdarza się i tak, że kierowca nie minął sygnalizatora, zatrzymał się tuż przed nim, a mimo to dostał zdjęcie z wykroczenia, którego nie popełnił. Tłumaczy prawnik Tomasz Parol z portalu Anuluj Mandat. Bardzo często rejestruje tak zwany przejazd albo wjazd na linię warunkowego zatrzymania, która jest przed światłami. Że to nie wykroczenie, potwierdza Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji, bo jak mówi kierowca, nie znalazł się za sygnalizatorem z czerwonym światłem. Nie zawsze samo przejechanie linii warunkowej, które wskazuje miejsce do zatrzymania przed sygnalizatorem świetlnym, świadczy o tym, że osoba nie dostosowała się do sygnalizacji świetnej. Czyli mandatu nie ma, bo nie ma mowy o popełnionym wykroczeniu. W każdej wątpliwej sytuacji najlepiej sprawę wyjaśnić, radzi Monika Niżniak, rzeczniczka Warszawskiej Straży Miejskiej. Urządzenie może nie rozumie, natomiast strażnicy są od tego, żeby zweryfikować osoba, która ma wątpliwości, aby pojawić się w naszej siedzibie i powiedzieć, że jest coś nie tak. Taki mandat za niepopełnione wykroczenie da się anulować, ale potrzeba odrobinę czasu i cierpliwości na załatwienie wszystkich formalności. Na koniec o niezwykłej podróży w głąb tego, co niewidoczne gołym okiem. W swoje czwarte urodziny Warszawskie Centrum Nauki Kopernik zaprasza na wystawę Mikroświat.

Kapela ze wsi, Warszawa i Mercedes Peon w przepięknym koncercie z tegorocznego przystanku Woodstock. Witam serdecznie, bardzo gorąco i bardzo, bardzo mocno. Dzisiaj audycja troszeczkę krótsza, ponieważ zaczynają się bloki, no można powiedzieć, miodem płynące, czyli tak zwane cuda. Ale mówię wam o tym, abyście mogli się przygotować na pisanie do nas maili, SMS-ów także. Się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335 i przypominam wszystkim, dzisiaj rusza plebiscyt Złotego Bączka. Wszystko wyjaśnię w trakcie audycji, ale już na naszych stronach wszystkie zasady, nowe zasady, w jaki sposób działa plebiscyt Złotego Bączka. Dzisiejszą audycję w ogóle dedykuję Celinie i Radkowi, naszym bohaterom, pierwszym laureatem konkursu spełnionych marzeń. 10 tysięcy złotych w gotówce wręczonych tym właśnie młodym ludziom, którzy z Kambodży przylecieli na kilka dni do Polski, odebrali nagrodę i już są w Kambodży. Być może słuchają nas gdzieś późną porą pośród szumu miasta, dziwnego miasta, ale bardzo frapującego. Robią świetną robotę. To także do obejrzenia na Kręcioła TV, abyście mogli zapoznać się z naszymi bohaterami. A kolejni bohaterowie spełnionych marzeń, już laureaci, już podczas finału będą ogłoszeni. Przyjmiemy zgłoszenia do prawie końca grudnia. Przyszły przepiękne opowieści, bardzo różne. O tej nagrodzie jeszcze bym dzisiaj mówili, ale oczywiście zaczynamy zagadką. Kto i kiedy tak pięknie zagrał na przystanku Woodstock? A jak już będę dobrym człowiekiem, niczego nie będę się bał. Zniszczę obłudę i kłamstwo, zniszczę taką siłę. Zapomnę, kto ile wart. Pomyślę o szczęściu i wiecznej radości. Taką siłę będę miał. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. We'll be right back. kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335. Kto? To na pewno wiemy, ale kiedy tak zagrał na przystanku Woodstock? Siema Jurek. Odwiedziłam wczoraj fundację w celu odebrania koszulki. Tam zdecydowanie panuje woodstockowa atmosfera. Weszłam zmęczona, a wyszłam uśmiechnięta o ducha ducha. Koszulkę wybrałam tę z dinozaurem. Jestem zachwycona. Spełnia swoje zadanie przez cały dzień. Chodzę uśmiechnięta i pełna energii. Tak napisała Kinga. A my przypominamy, że stworzyliśmy 4 koszulki. Bardzo śmieszne. Koalicja na rzecz uśmiechniętych Polaków. Jest bananem, jest som z potworem. Są koszulki z granatami, czyli rozbrój się. Jest jeszcze koszulka z kaktusem, oczywiście. Wszystkie mają tekst, który przemawia do kogoś, kto właśnie jest naprzeciw ciebie. Kinga to zrozumiała, kupiła z potworem, czyli kocham cię, miam, miam. Pozdrowienia dla wszystkich Woodstockowiczów zakręconych. Bednarz pięknie do nas napisał. Wczoraj z wielką radością oglądałem bloga wręczenia nagrody Celinie i Radkowi. Niesamowici ludzie. Dla mnie to taka położna na krań całego świata. Podziwiam ich, że odważyli się jechać tak w nieznane i tam żyć i zarazem pomagać i pracować. Może polska służba zdrowia idealna nie jest, ale sądzę, że w Polsce Celina miałaby lepsze warunki pracy, ale po takiej szkole na pewno będzie wybitną położną. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla nich i oby za rok zjawili się na 21. przystanku Woodstock, jak obiecali. 41. konkurs ofert zakończony i kolejny sprzęt kupiony. Niedługo będę miał praktyki na oddziale intensywnej terapii, więc zapewne wtedy bliżej zapoznam się z takimi respiratorami transportowymi. Dobrze, że będą nowe, ale mam nadzieję, że jak najmniej osób będzie miało z nimi styczność, żeby nie musieli. To nam napisał ksiądz i tak, dzisiaj zakończyliśmy te zakupy. 31 bardzo nowoczesnych respiratorów transportowych, takich, które będą na oddziale intensywnej terapii, na oddziale szpitalnym, oddziale ratunkowym, a to jest jak oddział intensywnej terapii, a więc w ten sposób zakupiliśmy cały sprzęt potrzebny i który postanowiliśmy kupić w związku z ostatnim finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A mnie zachwyca ciągle mała scena, bo grzebie po tych koncertach i Ania Rusowicz naprawdę świetnie zagrała swój koncert. Tak grała na małej scenie w tym roku. Yeah. I tak właśnie zakończyła ten numer, ale świetnie zagrana Ania Rusowicz na małej scenie. Się kręci mapa polskieradio.pl, SMS 71335. A teraz niedługo święta Bożego Narodzenia i Wigilia. Zauważyła Ania Skoński, ale oprócz tego pozdrawiam nas wszystkich bardzo gorąco. Czy doszedł mój list do ciebie, pyta Agaciorka. Jeszcze chyba nie odebrałem, ale też do Agaciorki śle wiadomość. O zespole wszystko wiemy, nawet ich zaprosiliśmy, ale cicho szam. Na razie czekamy, żeby odpowiedzieli pozytywnie, sprawdzają terminy. Nie powiem jeszcze, o jaki zespół chodzi. Oczywiście dobrze by było, gdyby te sprzęty nie musiały być używane zbyt często, bo gdy chorują dzieci, to zawsze jakiś smutek, mną targa, ale cieszę się ogromnie, że będziemy mieli sprzęt najnowszej generacji, który na pewno pomoże w szybkiej diagnostyce i leczeniu chorych dzieciaków. Tym bardziej, że na co dzień widzę ból i cierpienie operowanych dzieci. Oklaski oczywiście należą się nam, zwykłym ludziom dobrej woli, którzy co roku w styczniowy dzień rzucają do puszek pieniądze, nie snują niezwykłych sensacji, nie oskarżają, nie opisują na blogu wyssanych z palca historii, a po prostu wychodzą z domu w obojętnie jaką pogodę i szukają wolontariuszy z puszkami. Potem mamy właśnie tak cudowne chwile, w których dowiadujemy się, że sprzęt kupiony przez orkiestrę będzie ratował życie w naszych miastach. Pozdrawiam gorąco ciebie, wszystkich pracujących w fundacji oraz moich wspaniałych przyjaciół, bez których również nie kręciłoby się to wszystko żaba z Częstochowy. Moi drodzy, mamy już zarejestrowanych 417 sztabów, a to już jest nieaktualna cyfra, bo kiedy pisaliśmy to o godzinie dziś 17, to się zmienia dosłownie z godziny na godzinę. 4 sztaby zagraniczne, 3 zbiórki do skarbon stacjonarnych, 11 imprez zamkniętych. To oznacza, że już ponad 50 tysięcy osób chce być razem z nami. To już jest prawie, że połowa wolontariuszy, którzy będą zbierali pieniądze 11 stycznia. Termin przysłania wniosków mija 21 listopada. Oczywiście 2014 roku. Czytacie nasze strony, bo tam mnóstwo wiadomości takich regulaminowych, bardzo ważnych, żeby to wszystko ruszało. Złoty Bączyk. Powiem tylko tak, że głosujemy na Facebooku. To jest ta duża nowość. Reszta pozostaje niezmienna. Zasady. Wchodźcie na nasze strony internetowej. Tam odpaliliśmy już wszystko. Także uwaga, z małej sceny dzisiaj absolutnie premiera Szambu i Muniek, który jakby wzmacniał Szambu, ale znowu Szambu bez Muńka, to też nie byłoby to. Medal dla taty premierowo dzisiaj. A dobranoc, jeszcze jeden kawałek. To jeszcze nie jest koniec, to tak Muniek zapowiada razem ze słowem Szambona. Mały scenie, mała scena, rewelacyjnie, rewelacyjnie w tym roku, ale mamy super nagrania. Do tych nagrań się przymierzamy, ale ja chciałem wam zapowiedzieć już dwie płyty, które się ukażą 27 listopada, czyli już niedługo. Dwa nasze wydawnictwa, pięknie wydane, nieduże, szukajcie ich na półkach z płytami CD, ale tam będzie także i DVD, czyli dwie płyty. Pierwsza to jest Cień Wielkiej Góry, live przystanek Woodstock, Budka Suflera, a druga to jest Kamil Bednarek, czyli złota płyta Kamila Bednarka. Zaraz później będzie tylko płyta CD zespołu Tabu, także świetny koncert. I z tej płyty dzielę się z wami kolejnym nagraniem, ale cały koncert niezwykle wzruszający, świetnie zagrany i cudowna reakcja publiczności, dla których wiek tego zespołu, no to się wydaje po prostu cała era, a jednak wszyscy śpiewają i wszyscy się świetnie bawią. Tak brzmiała Budka Suflera, która obchodziła swoje 40-lecie na tegorocznym przystanku Woodstock. Znowu w życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę w wielki sen. Na dno tamtej mej doliny, gdzie sprzed nie doganiam cię, w tamten czas lub jego cień.